أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمنا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا یا قومِ یہ جو ہے رجل المؤمن کی تقریر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو خاموش ہو گئے جب اس نے جو ہے اپنے ساتھی رجل المؤمن کی بات چیت جو ہے وہ شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور رجل المؤمن جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اس نے کہنا شروع کر دیا جس طرح صاحب یاسین اس نے جب بیان شروع کر دیا تو اپنے اساتذوں کو کہا جو ان کے استاد تھے انبیاء تھے ان کو جو ہی یہ بات بتا دی انی آمنت رب ربکم فاسمعون یقیناً میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار پر پس سنو میری دعوت کو پر سنو جو ہے میرے بیان کو جو ہے آپ ملاحدہ کیجئے میں کس طرح اپنی قوم کے سامنے کلمہ حق کو بیان کر رہا ہوں تو اسی طرح یہاں پر بھی رجل مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ یہ میری قوم ہے میں ان کو جو ہے ابھی دعوت دے رہا ہوں آپ صرف دعوت کو سنتے جائیے کہ کس طرح جو ہے میں ان کو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں رجل مومن نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم یا قوم اے میری قوم لکم الملک تمہارے لیے الملک بادشاہی ہے الیوم آج کے دن ظاہرین فی الارض غالب ہوں فی الارض ارض مصر میں یا قوم اے میری قوم لَكُمُ الْمُلْكُ تمہارے لیے اقتدار ہے تمہارے لیے بادشاہی ہے الْيَوْمَ آج کے دن تمہاری جو ہے وہ کیا ہے تمہیں بادشاہی دی گئی ہے تمہیں زمین کا اختیار جو ہے وہ سونپا گیا ہے ارض مصر کا تمہیں بادشاہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے ظاہرین فی الارض غالب ہو فی الارض زمین پر تو زمین سے مراد جو ہے کیا ہے الارض الف لام احد کے ہیں مراد اس سے ارض مصر ہے کیونکہ پوری زمین کے اوپر تو فرعونیوں کی حکومت نہیں تھی صرف ارض مصر پہ تھی تو ارض سے یہاں پر مراد کیا ہے ارض مصر فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ پس کون ہے کہ بچائے گا ہمیں مدد کرے گا ہماری مِنْ بَأْسِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے اِنْ جَاءَنَا اگر آگئی ہمارے پاس تم اس پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو تو اس کے جھٹلانے میں جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ کیا ہے وہ لازمی ہے تو آج تو تم اقتدار میں ہو اگر تم اپنے اقتدار کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کے مسئلے کو مانو ورنہ یہ اقتدار تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی نہ تم خود اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اور نہ کوئی اور جو ہے تمہارا مددگار بن سکے گا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا سکے گا فَمَنْ يَنْصُرُنَا پس کون ہے کہ مدد کرے گا ہماری بچائے گا ہمیں مِنْ بَأْسِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے اِنْ جَاءَنَا اگر آ جائے ہمارے پاس کون ہمیں بچائے گا یعنی بات جو ہے وہ کر رہا ہے فرعونیوں کو مگر اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کر رہا ہے اس بیان کے اندر بیان میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے. اسی وجہ سے کہ ڈائریکٹ کلام کے بجائے جو ہے وہ کیا ان ڈائریکٹ انداز میں ان کو سمجھا رہا ہے. کیونکہ اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ کہیں تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ غضب میں آ کر جو ہے اس کو بغیر سنے جو ہے ان کو ختم کرنے کے در پہ نام ہو جائے. تو رجل مومن جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر سمجھ بوجھ کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے. جس طرح صاحب یاسین نے جو ہے وہ کہا تھا وَمَا لِيَ لَعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا ہوا ہے مجھے کہ میں بندگی نہیں کروں گا اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اپنے آپ کو یاد کر رہا ہے، مگر مراد اس سے کیا تھی، اس کی قوم تھی، کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذات کی بندگی نہیں کر رہے ہو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹ کر جا رہے ہو. تو یہاں پر جو ہے رجل مومن بھی یہی روش اپنا رہے ہیں، یہی طریقہ اسلوب بیان وہ اپنا گئے ہیں. فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ، پس کون ہے جو مدد کرے گی ہمارا، مِنْ بَأْسِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے، اِنْ جَاءَنَا اگر آ جائے ہمارے پاس. تو دوسری طرف جو ہے وہ فرعون تھا. رجل مومن نے تو بڑی اچھی انداز میں جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی. فرعون کو جو ہے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں جو ہے میرے درباری رجل مومن کی بات سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو جائے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائے، کہ رجل مومن کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی دڑادڑ جو ہے ان کے پیروکار بن جائے. تو ابھی فرعون کی جو ہے وہ کیا، فرعون کی سیاست کو آپ ملاحظہ کیجیے. اس نے جو ہے وہ کیا کہا، قال فرعون، کہا فرعون، قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، میں نہیں دکھاتا تمہیں، الا ما ارا مگر وہ کچھ، ارا جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم اور میں رہنمائی نہیں کرتا تمہاری، الا سبیل الرشاد مگر درست راستے کی جانب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرعون نے کیا کہا، فرعون نے کہا، قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم، میں نہیں دیکھتا تم، میں نہیں دکھاتا تمہیں، الا ما ارا مگر وہ کچھ، ارا جو میں دیکھتا ہوں. میرے تجربے اور عقل میں جو چیز ہے میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں جو ہے دل کے اندر جو ہے میری کوئی اور بات ہے اور زبان پہ میں آپ کے سامنے کوئی اور بات جو ہے وہ رکھ رہا ہوں. وہ بات جو بالکل صحیح بات ہے، وہ بات جو بالکل ٹھیک ہے تمہارے اور ہمارے نجات کے لیے، جو ہمارے اور آپ کے اقتدار کو جو ہے وہ تھول دے گا، تو میں آپ کو جو ہے وہ صحیح بات جو ہے وہ دکھلا رہا ہوں. حالانکہ یہاں پر فرعون نے جھوٹ بکا ہے، جھوٹ بولا ہے. کیونکہ فرعون کے بارے میں جو ہے سورہ نمل کے اندر آپ نے ایک بات پڑھی تھی، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے، حالانکہ یقین کیا تھا ان کے دلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر، دل سے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا تھا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، مگر زبان سے جو ہے اور عمل سے جو ہے وہ انکار کر رہا تھا. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہی بات بتا دی، لقد علمتا ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تم خوب جانتے ہو کہ یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اللہ نے اتارا ہے، یہ میری بات تو نہیں ہے. تو فرعون جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھتا تھا، مگر اپنی اقتدار، اپنی جاہ اور حشمت، اسی طرح اپنے کرسی، اس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ پھر تو اقتدار اس کو چھوڑنا پڑے گا. اگر میں جو ہے اس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کر دوں گا تو میری اوقات تو ختم ہو جائے گی، یہ پیغمبر ہے. کبھی جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اقتدار وہ ختم ہو جائے، میری کرسی جو ہے وہ ختم ہو جائے، میری جاہ اور حشمت، میری جو حیثیت ہے مصر کے اندر وہ مجروح ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ضد اور انعاد پر آ کر جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اس نے بےمان نے جو ہے وہ رد کر دیا۔ تو یہاں پر کیا کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں دکھاتا تمہیں مگر وہ کچھ جو میں دیکھتا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کے بنیاد پر، اپنی ذہانت کے بنیاد پر، اپنی سمجھ بوجھ کے بنیاد پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو بالکل ٹھیک ہے۔ وما اہدیکم، اور میں رہنمائی نہیں کرتی تمہارا، میں رہنمائی نہیں کرتا تمہارا، الا سبیل الرشاد، مگر درست راستے کی طرف۔ درست راستہ کیا کہ اٹھ کر جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صفایا کیجیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیجیے، میں بھی بے غم ہو جاؤں گا اور تم بھی بے غم ہو جاؤ گے۔ تو سبیل الرشاد سے مراد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دو۔ آج ان کی تعلیمات کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے اس کا ہم نوا اور ہم خیال بن چکا ہے، کل جو ہے مصر میں جو ہے سب لوگ ان کے جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تمہارا اقتدار، تمہاری جاہ اور حشمت، تمہاری یہ حیثیت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے تو فرعون نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو خود تو ڈر رہا تھا کہ قریب کس طرح جاؤں گا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی تھی، او ایو زہر فی الارض الفساد، فساد کے اندر، فساد یعنی مصر کے اندر فساد کو برپا کر دے، تمہارے اقتدار کو ختم کر کے جو ہے خود حاکم بننا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کر دیا، لوگوں کو جو ہے، لوگوں کے سامنے اپنی خیر خواہی جو ہے وہ بتلا کہ میں آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے جو تمہارے فیور میں ہے، جو تمہارے کیا ہے، تمہاری اچھائی میں ہے، تمہاری بہتری اس میں ہے، میں نے ہی دکھاتا تمہیں مگر وہ کچھ، میرے نمائی نہیں کرتا تمہارا، الا سبیل الرشاد، مگر راستے درست کی جانب، کس کو قتل کر دو۔ وقال الذی، اور کہا اس آدمی نے، آمنا، جو ایمان لا چکا تھا۔ وقال الذی، کہا اس آدمی نے، آمنا، جو ایمان لا چکا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، گروہ کے عذاب کی طرح، اس آدمی نے کیا کہا، رجل مومن نے کیا کہا، جو ایمان لا چکا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الیوم، بمانی عذاب، پچھلے جو گروہ جو ہے وہ گزر چکے ہیں، تو ان کے عذاب پہ میں جو ہے آپ پہ بھی ڈر رہا ہوں کہ تم بھی ان جیسے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، جس طرح پہلے گروہوں پہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آیا ہے، تو اسی طرح تم بھی جو ہے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور خود ہی اس کی وضاحت جو ہے وہ کر رہا ہے کہ گروہ سے کیا مراد ہے، پہلے گروہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، جس طرح عذاب آ چکا ہے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اسی طرح عاد پر اور ثمود پر، قوم عاد، قوم ثمود، اور ان لوگوں پر، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں ہے اللہ یریدو کے ارادہ کرتا ہے ظلمن، ظلم کا، للعباد، اپنے بندوں پر، اور کبھی نہیں ہے اللہ کے ارادہ کرتا ہے ظلم کا اپنے بندوں پر۔ تو موسیٰ، تو رجل مومن نے کیا کہا، مثل داب قوم، مثل داب، داب عربی میں کہتے ہیں حالت کو، قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کی طرح جو ہے عذاب، قوم عاد کی طرح عذاب آ جائے گی، قوم ثمود کی طرح جو ہے تم پر عذاب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی طرح میں بعدیں جو ان کے بعد آئے, جس طرح مدین والے آئے, اسی طرح قوم لوط والے آئے, اسی طرح اور جو ہے بہت سے اقوام گزرے ہیں. وَمَنْ لَاهُ اِدْخَالِ الٰہی ہے کہ ان اقوام کو جو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا تھا تو کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا تھا؟ کیا اللہ نے جو ان کو تباہ و برباد کیا تھا, قوم نوح کو, قوم سمود کو, قوم عاد کو, تو کیا اللہ نے ان پر ظلم و ستم جو ہے وہ کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کبھی نہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ الْعِبَادِ, اور نہیں ہے اللہ, کبھی نہیں ہے اللہ, یریدو کے ارادہ فرماتا ہے ظلمن, ظلم کا, لِلْعِبَادِ, اپنے بندوں کے لیے, اپنے بندوں پر. ظلم کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتے, کیونکہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پیغمبر کو بیچتا ہے, پیغمبر پر اللہ اپنی کتاب کا نزول فرماتے ہیں. پیغمبر کا آنا, کتاب کا نازل ہونا, یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے بتلایا, وما ارسل, سورہ انبیاء میں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہوتا, وہ تو تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہوا کرتا ہے. تو اللہ کی تو یہ بڑی جو ہے مہربانی ہوتی ہے, کسی کے پاس پیغمبر یا وارث پیغمبر آ جائے, وہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے جو ہے وہ بتا دے, یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اور اللہ نے خود ہی فرمائے سورہ آراف کے اندر 204 نمبر آیت میں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو دھیان سے سنو, خاموشی اختیار کرو, ضرور بضرور کہ تم پہ رحم کیا جائے. تو رحم کس پہ ہوگا؟ جو قرآن کو سنیں گے. تو قرآن تو تبھی جا کے سنیں گے جہاں پر قرآن پڑھا جائے, جب پڑھنے والا نہ ہو تو سننے والے کہاں ہوں گے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والا, دوسرا ہے قرآن کا سننے والا, تو تبھی جا کے اللہ کے رحم کے حقدار بنیں گے. تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ کہاں پر قرآن کا درس شروع ہو جائے. آپ نے جو ہے سورہ زمر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جب جہنم کے جو دربانچی تھا, گیٹ کیپر تھا, اس نے جب اہل جہنم سے سوال کر دیا تو کیا کہا تھا؟ الم یاتیکم رسل من ربکم, آئے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے کہ تم پر اللہ کی آیاتیں جو ہے وہ پڑھ کر سناتے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آئے تھے, مگر ہم نے ان کو جھٹلایا تھا, ہمیں فرصت نہیں تھی, ہمیں فراغت نہیں تھی, ہمارے کام جو ہے وہ زیادہ تھے, قرآن کو ہم نے جو ہے فارغ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کر دیا تھا. افسوس ہے, کیا یہ قرآن جو ہے اتنی کم حیثیت کتاب ہے کہ کالج یونیورسٹی کے اندر تو ہم 5 سے 6 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل لگاتے, آنے جانے پہ ہمارے 3 گھنٹے ضائع ہوتے, 5-6 گھنٹے جو ہے وہاں پر ہم گزارتے, دفتر میں جو ہے ہم 8:30 سے 9 سے 4 بجے تک جو ہے ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, ریگولر ہے, کالج کے اندر ریگولر, یونیورسٹی کے اندر ریگولر, ٹیوشن کے اندر جو ہے وہ ریگولر, کمپیوٹر میں جو ہے ہم ریگولر, مگر افسوس یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹے کی جو کلاس یہاں پر ہوتی ہے قرآن, اس میں ہم نہیں ہے تو ریگولر نہیں ہے, ارریگولر ہے, اس میں ہماری کیا ہے؟ بے قاعدگی ہے, ہمارا تسلسل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. 1 دن آؤ تو 2 دن چھٹی کرو, 2 دن آؤ تو 3rd دن پھر غائب ہو. تو کیا آج کے مسلمان نے جو ہے کیا قرآن کو جو ہے وہ عظمت دے دی جو یہ جو ہے جو حیثیت اور مقام اور درجہ قرآن کا تھا, کیا آج کے مسلمان نے قرآن کو وہ مقام اور درجہ دے دیا؟ آج مسلمانوں نے جو ہے قرآن کو جو ہے ایک مذاق کی کتاب بنایا, فرصت ہے تو آ جاؤں گا, فرصت نہیں ہے تو نہیں آ جاؤں گا. کوئی بھی اس طرح نہیں ہے جو کہے آج تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام میں مصروف تھا, کام کو ادھورا چھوڑ کر جو ہے وہ آیا, الا من شاء اللہ. مگر اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں, کوئی جو ہے کوئی بہانہ, کوئی جو ہے کوئی بہانہ, کوئی مہمان, کوئی دکان, کوئی فیکٹری, کوئی جو ہے آفس, کوئی جو ہے اسکول, کوئی کالج, کوئی ایگزام, ہر کسی جو ہے وہ پوچھنے والا یہی پوچھتا ہے کہ بس ہم نے چھٹی کر دی, ہمیں چھٹی جائے, مہمان ہے, دکان ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آج میں بہت مصروف تھا, دکان کو بند کر دیا اور فون اندرس میں آئے کہ بعد میں دیکھیں گے, مہمان کو چھوڑ آیا اور قرآن کے لیے آیا, یہ بڑے توڑے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں, قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ, قرآن کو جو ہے معمولی کتاب نہ سمجھو, یہی کتاب ہے جس میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ جو ہے وہ کیا ہے, اس کا راز جو ہے وہ مضمر ہے. مسلمانوں کی اونچائی, مسلمانوں کی عظمت, مسلمانوں کی ترقی کا راز جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر ناممکن ہے. اگر ہم جو ہے دنیا کے روئی زمین پر جو ہے ہم معزز قوم بننا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر ناممکن ہے. آج مسلمانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے مگر پھر بھی ذلیل ہے, اپنے شعار کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتی. کبھی ایک ملک کے اندر سننے میں آتے داڑھی پہ پابندی ہے, کبھی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر حجاب پر پابندی ہے. کبھی ایک چیز اور کبھی کیا چیز. تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ذلت ہماری کیا ہوگی کہ مسلمان اپنے شعار, اسلامی جو لباس ہے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ان پر جو ہے وہ پابندی اور بین لگائی جاتی ہے. جو عورتیں اپنے بدن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دکھاتی ہے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہی ممالک جو ہے ان کو اجازت, ان کی سپورٹ پروٹیکشن کرتی ہے, سیکورٹی فراہم کرتی ہے. ہاں, مگر اس کے مقابلے میں جو مسلمان عورت جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کی گندی نظروں سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو بینڈ کر دیتا ہے, یہ کام نہ کرو. سوچ تو یہی, اور پھر بھی جو ہے ہم پر یہی الزام ہے کہ مسلمان جو ہے کیا یہ نیرو مائنڈ ہے اور ہم جو ہے کیا ہے براڈ مائنڈ ہے, ہم وسیع نظر ہے. مسلمان جو ہے یہ کیا ہے نیرو مائنڈ ہے, تنگ نظر ہے. سوچئے تو مسلمانوں, تمہاری عزت, تمہاری ترقی وہ قرآن میں ہے, اس کے سوا نہیں ہے, کسی چیز میں نہیں ہے. باقی دنیا کے کام ہے وہ کرتے جاؤ, لوگ کرتے ہیں, کافر کرتے ہیں, مسلمان کیوں نہیں کریں گے؟ اسباب کو استعمال کرو, انجام اللہ کی سپرد کرو, مگر کیا قرآن پہ جو ہے اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کر دو. اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں, شکوہ کے اندر وہ یہی بات کر گئے ہیں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو جواب شکوہ میں کہتے ہیں یہی بات کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جواب شکوہ میں یہی ہے کہ تمہاری آج جو ہے وہ ذلت اور پستی کی بنیادی سبب جو ہے وہ کیا ہے, تم نے قرآن چھوڑا ہے. بانگ درا کے اندر جو ہے وہ اقبال نے کہا ہے, گواہ دی ہم نے جو اسلاب سے میراث پائی تھی, گواہ دی ہم نے جو اسلاب سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا. آسمانوں سے جو ہے ہم کیا ہے زمین پر آ گرے, کیوں؟ ہم نے اسلاب سے جو میراث پائی تھی قرآن, اس کو ہم نے گنوا دیا, اس کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا. تو مسلمانوں, ہماری عظمت, ہماری بڑائی, ہماری اونچائی, ہماری ترقی جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. تو مسلمانوں, اس کو فارغ کتاب نہ سمجھو کہ جب فراغت ہوگی تو آئیں گے اور جب فراغت نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. نہیں, آؤ, یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں قرآن کے سامنے بٹھا دیا, تمہارے علاقے کے اندر جو ہے وہ قرآن شروع کر دیا. یہ اللہ کی آپ پر بہت بڑی حجت تام ہو گئی. یہ بانا نہیں چلے گا ابھی کہ اللہ ہمیں فرصت نہیں تھی, ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا, ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا. یہ بات جو ہے ختم ہو گئی. ابھی جو نہیں مانتے اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کر دیں, کس شکل میں ہوگی اللہ کو معلوم ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اے میرے قوم, یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد, چیخ و پکار کے دن سے. اے میرے قوم, یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد, چیخ و پکار کے دن سے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم التناد, ندا سے ہے. چیخ و پکار کا دن. کیوں چیخ و پکار سے کیا مراد؟ ایک دوسرے کو جو ہے وہ پکاریں گے, مگر کوئی جو ہے کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں, ہر کوئی دوسرے سے جو ہے وہ بھاگنے والا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے سے بھاگے گا, باپ جو ہے بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا جو ہے باپ سے بھاگے گا, بیٹا باپ کو آواز دے گا, باپ بیٹے کو آواز دے گا, بیٹی جو ہے وہ ماں کو آواز دے گی, ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلائے گا, بیوی جو ہے خاون کو, خاون بیوی کو, ہر ایک جو ہے وہ خیر اس میں ڈھونڈے گا کہ اس کی نظروں سے میں اوجھل ہو جاؤں, پوشیدہ ہو جاؤں. تو اسی وجہ سے قیامت کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ یوم التناد. یوم تولونا, اس دن کے تم پھر جاؤ گے مدبرین, پیٹ پیر کر. ما لکم من اللہ من عاصم, نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے من عاصم کوئی بچانے والا. یوم تولونا, اس دن کے تم پھر جاؤ گے مدبرین, پیٹ پیر کر. ما لکم من اللہ من عاصم, نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عاصم بچانے والا, کوئی عاصم نہیں ہوگا بچانے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ. رجل المؤمن نے اتنی اچھے انداز میں ان کی طرف, ان کو جو ہے اللہ کی دین کی طرف بلایا, تو کیا فرعونی بات مان گئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں, جن کو اللہ گمراہ کر دے, گمراہ میں چھوڑ دے, ان کو کوئی سیدھا راستہ بتلانے والا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ. آپ گھنٹہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بات کریں گے, وہ بڑا بڑا جو ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کرے گا, مگر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نتیجہ صفر. مگر آپ جو ہے دل چھوٹا نہ کیجیے, آپ کو ثواب مل گیا, آپ کا کام جو ہے وہ ہو گیا, آپ کو اجر و ثواب جو ہے وہ مل گیا. اس کے مقابلے میں آنا اور نہ آنا, بے اذن ربہم الى صراط العزیز الحمید, لے آنا اس کا کام ہے, دعو بلانا ہمارا کام, لے آنا اس کا کام. روایت کے اندر ہے, جنتی جنت کے اندر ایک حور کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کیا کرے گا, گپ شپ لگائے گا, اسی اثنا جو ہے ایک دوسری حور اس کے گلے پہ جو ہے وہ, اس کے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھے گی, یا اس کو دیکھ کر جو ہے جس کے ساتھ ہم کلام ہے وہ بلا بیٹھے گا, اس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر جو ہے یہ بلا بیٹھے گا. اس کو کہے کہ تم کون ہو؟ اسے کہا میں تمہاری ہوں. وہ جواب دے گا کس عمل کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو میرا بنا دیا؟ تو وہ عورت, وہ حور جو ہے اس کو کہے گی اتذکر یومن دعوت فلان, آیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے کہ تم نے فلان کو قرآن کی دعوت دی تھی؟ اسی دعوت کی بنیاد پر جو ہے مجھے اللہ نے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, آپ کو جو ہے وہ بخش دیا, صرف دعوت دے. پھر آنا کسی کی دعوت پہ, کوئی قرآن کے سامنے بیٹھنا, اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا, یہ تو آپ آگے جائے. اسی وجہ سے تو حق پرستوں کے عمل کے بارے میں قرآن نے فرمایا غیر ممنون, یہ لفظ آپ پڑھیں گے سورہ قلم کے اندر, سورہ تین کے اندر, غیر ممنون, حق پرست کا جو اجر ہے وہ بند نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ زندہ ہے تو خود کر رہا ہے, مرنے کے بعد کوئی اور کر رہا ہے, اس کا سبب جو ہے عمل کرنے کا یہ بنا تھا. تو لہذا جب تک وہ عمل کا سلسلہ جاری ہے, اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کھلا ہے, چل رہا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا فلہم اجرہم غیر ممنون, سورہ تین میں ہے, ان کے لیے جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ غیر ممنون, نہ بنونے والا. فار ایور کے لیے جو ہے یہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ومن یضل اللہ, جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ, فما له من ہاد, تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ بتلانے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ, اپنی بات پر جو ہے رجل مومن دلیل نقلی پیش کر رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ, یقیناً آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, من قبل, اس سے پہلے, بالبینات, واضح دلائل پر. فما زلتم, پس ہمیشہ آتے تم, فی شک, ان شک میں مبتلا, مما, اس دعوت سے, اس بیان سے, جا اکم بھی, جو لے کر آیا تھا تمہارے پاس اس کو, آئے تھے وہ بھی اس پر تمہارے ساتھ تمہارے پاس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجل مومن کی بات کہ تو یقیناً تمہارے پاس آئے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, من قبل, اس سے پہلے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ گزرے, بالبینات, واضح دلائل لے کر, اللہ کی کتاب کو لایا تھا, معجزات کو بتلایا تھا اس نے, اے فرعونیوں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلائے, اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے, مگر تم, فما زلتم فی شک, ہمیشہ تم شک کے اندر مبتلا تھے. اس دعوت سے جا اکم بھی, کہ آئے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر, تم نے اس مسئلے کے ماننے سے جو ہے وہ کیا شک کیا تھا, اور وہ دعوت جو ہے آپ نے سنی تھی جو اس نے بیان کیا تھا. ابھی ٹائم تو ہمارے پاس تقریباً ختم ہوا, سورہ یوسف کی جو دعوت تھی 39 اور 40 نمبر آئے سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا تھا, یہاں صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, ارباب, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون, آیا خدا متفرقون, بے شمار متفرق, کہ کوئی لاہور کے اندر ہے تو کوئی سیون میں ہے تو کوئی جو ہے بغداد میں ہے تو کوئی جو ہے وہ کراچی میں ہے تو کوئی جو ہے وہ ایک جگہ اور کوئی دوسرے, یہ بہتر ہے. ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو یکتا ہے اور تنے تنہا ہے اور سب پہ غالب ہے, ایک اللہ کی چوکٹ پہ جو ہے وہ پڑے رہنا یہ بہتر ہے, یا ہزاروں کی چوکٹ اور اس کے در کے خاک جو ہے وہ چاننا وہ جو ہے وہ بہتر ہے. یہ مسئلہ اس نے کیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کے اندر ان لوگوں کو بلایا تھا اللہ کے دین کی طرف, تو تم شک میں تھے. حتی یہاں تک, اذا ہلکا, اذا ہلکا, جب وہ مر گئے, ان پہ موت آئی. دیکھیے اللہ نے لفظ استعمال کیا, کیا ہلکا, مرنا, ہلاک ہونا, موت آنا, مگر یہ لوگ کہتے ہیں حیات الانبیاء, انبیاء پہ موت نہیں آتی, تو یہ کیا ہے؟ حتی اذا ہلکا, یہاں تک, اذا ہلکا, کہ جب وہ مر گئے ان پہ موت آئی. قل, تم تو کہا تم نے, لن یبعث اللہ, ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ, من بعد ہی, اس کے بعد, رسولا, اس جیسا بہترین پیغمبر. حتی اذا ہلکا, یہاں تک, اذا ہلکا, کہ جب وہ مر گیا, اس پہ موت آئی, تو قل, تم نے کہا, لن یبعث اللہ, ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ, من بعد ہی, اس کے بعد, رسولا, اس جیسا بہترین پیغمبر, عظیم الشان پیغمبر, خوبصورت پیغمبر, مرنے کے بعد کا, زندگی میں نہیں, زندگی میں تو جو ہے اس کے جو دعوت تھی اس کے اندر شک, جتنا چاہا جتنا ہو سکا ان سے ان کو تکلیف اور مصیبت پہنچاتے رہے, جب پہ موت آئی دنیا سے رخصت, تو اس کے بعد جو ہے اس کا ارمان شروع کر دیا, کہ جو اندے ان تاسویشتے میں بکانو اس میں سلخ کو لوے دکبر کانی, مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. یہ دنیا کی ایک روٹین ہے, جب آدمی زندہ ہوتا ہے لوگ اس کو جو ہے کم تر سمجھتے, جب اس میں موت آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہم نے ایک ہیرے کو جو ہے گوا دیا, ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ایک ہیرے کو جو ہے ہم نے گوا دیا. تو یوسف علیہ السلام جب تھے تو لوگ شکی تھے اس کے بیان میں, اور جب وہ رخصت ہوئے دنیا سے, اس کا انتقال ہوا, اس میں موت آئی, تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا, ہو اس جیسا پیغمبر پھر کبھی نہیں آئے گا. ہم نے قیمتی وقت جو ہے قیمتی موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا. حضرت شیخ جب زندہ تھے, اللہ ہمارے استاد کی عمر علم میں برکت ڈالے, ان کے استاد تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ. تو جب زندہ آتے تو لوگ کبھی ان کو معتزلی سمجھتے تھے, کوئی ان کو خارجی سمجھتے تھے, کوئی ان کو جو ہے وہ کیا, کبھی وابی اور کبھی پنچمیری اور کبھی کیا اور کبھی کیا. مگر جب ان پہ موت آئی تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کیا کہہ رہے, وہ بدعتی جو ان کو کافر سمجھتے تھے, ابھی کہہ رہے نہیں ان جیسا عالم تو کسی نے دیکھا نہیں ہے, ان جیسا عالم تو کسی نے جو ہے وہ دیکھا, وہ تو بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے, اس کی علمیت میں تو شک کرنا بھی جو ہے وہ لوگ کفر سمجھتے ابھی, مگر جب زندہ آتے تو ان کو کافر کہتے تھے, جب ان پہ موت آئی تو ان کو جو ہے وہ چاہیے. یہ ہم روٹین ہے ہر ایک پرس کے ساتھ, یہ ہوتا کذالک یضل اللہ, اسی طرح گمراہی میں چھوڑتا ہے اللہ من اسے. وہ مصرف جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا, مرتاب شکی, الذین وہ لوگ, یجادلون فی آیات اللہ, جو جھگڑا کرتے ہیں, فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں, جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں, اس میں ہدایت نہیں ہے, اس میں اصلاح نہیں ہے, اس میں عقیدے کی اصلاح نہیں ہوتی, اس میں عمل کی اصلاح نہیں, اس میں کوئی سدھرتا نہیں ہے, جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان, بغیر کسی دلیل کے, آتا ہوں کہ آئی ہوں ان کے پاس, تم جو قرآن کی مخالفت کرے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے, رب نے تمہیں کہا ہو کہ قرآن کے اندر ہدایت نہیں ہے, رب نے تمہیں کہا ہے کہ قرآن پہ اصلاح ناممکن ہے. کبر مقتن عند اللہ, بڑے غصے کی بات ہے اللہ کے نزدیک, وعند الذین آمنو, اور ان لوگوں کے نزدیک, آمنو جو ایمان لا چکے ہیں, کبر مقتن بڑے غصے کی بات ہے اللہ کے نزدیک, وعند الذین آمنو, اور ایمان والوں کے نزدیک, کہ کوئی اس طرح کی بات کرے کہ اس کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہوتی اور اس کو کرتا جاتا ہے, تو ایمان والوں کو اور اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے کہ ظالم تم کس طرح کی یہ باتیں کر گئے ہو, قرآن کے اندر ہدایت نہیں ہے, قرآن کے اندر اصلاح نہیں ہے, تمہارے باپ کے کتاب کے اندر اصلاح ہوگی اور اللہ کی کتاب کے اندر اصلاح نہیں ہوگی. قرآن نے تو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کر دی, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, جو آدمی قرآن پہ نہیں سدھرے گا تو کیا کسی اور کی کتاب پہ سدھر سکتا ہے, تو ٹوک الفاظ میں یہ بات کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ایمان والے بڑے غصے ہوتے ہیں, اللہ کو بڑا غصہ جو ہے وہ آتا ہے اس بات پر کہ ایک آدمی ایک بات کر رہے ہیں اس کے بعد دلیل نہیں ہے, تم قرآن کی بات کرے وہ کہتے ہیں نہیں فلاں صاحب نے کہا ہے, فلاں پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ دیوبندی نہیں ہے, فلاں صاحب نے کہا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہے, تو یہ کیا ہے یار, فلاں کہے اور فلاں کہے, یہ تو فلاں فلاں کی بات چھوڑو. کذالک یطبع اللہ, اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ, علی کل قلب, ہر دل, متکبر, متکبر کے جبار, سرکش والے, سرکش پر, اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ, علا کل قلب متکبر جبار, ہر دل متکبر سرکش پر اللہ جو ہے وہ کیا لگاتا ہے, مہر لگاتا ہے, جو حق کے مقابلے میں اعراض کرنے والا, حق سے منہ موڑنے والا متکبر, اور اسی طرح جو ہے وہ جبار, جبار کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, سرکش, عنادی, ضدی اور عنادی, حق کو جھٹلانے والا, تو اس کا انجام جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ اللہ ان کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دے گا.